็นไงบ้างครับสำหรับวิชาการวันนี้ดีพยาค่ะจำได้เหรอเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วใครมาฟังเซเว่นแฮปปี้บ้างครับไม่ได้มากันหลายคนนะสรุปแล้ววันนี้วิชาการท่านอาจารย์เป็นไงครับ ด ีพยาค่ะจำแม่นนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟังไปสักประมาณสองชั่วโมงเอาไปใช้เลยมั้งยังไม่ได้ใช้หรอเก็บไว้โอ้วันนี้ใครมาเป็นวันแรกยกมือขึ้นนะรู้จักกันไม่เจอกันใครเพิ่งมาเจอในปีนี้อ่ะยกมือขึ้นนะปีที่มึงเจอนะปีที่มึงเจอรู้ไหมครับไอ้ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนเก่านะตัวแทนใหม่ทบยกมือขึ้นสักกี่ท่านนะที่มีอายุงานไม่เกิน1ปีก็ไปถึง10ท่านนะครับตัวแทนเก่าที่มีอายุงานเกิน1ปีขึ้นยกมือขึ้นนะรู้ไหมทำไมทุกวันนี้เรายังไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับพอทำมาเราถึงไม่สำเร็จจริงๆแล้วก็ได้คุยท่านอาจารย์ตลอดเวลานะครับวันนี้ที่ท่านเรียนเนี่ยเจ็ดหัวข้อกับอีกสิบขั้นสิบหมวดนะอาจารย์ไปสอนที่เชียงราย2วันนะสอนทั้งท่านผู้บริหารก็ครั้งหนึ่งวันหนึ่งสอนตัวแทนวันหนึ่งมีคนซื้อบัตรนะครับต้องซื้อบัตรถึงจะฟังได้นะหัวต้องเท่าไหร่รู้ไหมครับ1,000 หนึ่งวันต่อมีคนเข้าไปเรียนประมาณทั้งผู้บริหารทั้งตัวแทนนี่น่าจะหลายร้อยคนแทนที่เขาให้อาจารย์ไปสอนเนี่ยเขาไม่ให้ไปสอนฟรีๆนะเขาต้องจ่ายให้อาจารย์แต่หลังจากอาจารย์กลับมากรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข่าวให้อาจารย์ทราบว่าเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีงานเข้าเท่าไหร่แล้วตัวแทนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่เขาตื่นตัวมากนะครับเพราะเขาทำแล้วพอเขาเรียนแล้วก็ทำเรียนแล้วก็เอาไปทำซึ่งมันแตกต่างจากตัวแทนที่กรุงเทพตัวแทนที่กรุงเทพเรียนแล้วเก็บนะท่านเทพแล้วบอกนะท่านต้องได้เป็นตัวแทนท่านเทพแล้วบอกเลยแต่ตอนแรกที่อาจารย์ทำมีใครติดคุณวุฒิเกรด A บ้างไม่มีเลยค่ะเกรด B อ่ะก็ยังไม่มีนะครับเกรด C ล่ะก็ยังไม่มีนะครับเกรด D แล้วครับวังเวงของวังเพราะอะไรจริงๆพวกคุณอยากสำเร็จไหมจริงๆอยากสำเร็จไหมแต่ทุกวันนี้เราแค่อยากเราแค่ความรู้สึกมันแค่อยากสำเร็จแต่จริงๆลึกๆข้างในเนี่ยมันยังไม่อยากสำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายคนนี่ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคือแต่ละอาทิตย์นี่แต่ละวันแต่ละสัปดาห์ที่เรามาทุกวันเสาร์เนี่ยมันก็เป็นความเคยชินที่ทำออกจากบ้านมาฟังวิชาการแล้วพอมันชินเสร็จพอฟังเสร็จปั๊บมันก็จะกลับบ้านแล้วเพราะมันเคยชินว่าฟังเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วไปนั่งคิดอีก6วันแล้วอาทิตย์หน้ามาใหม่แล้วมันจะไปคิดอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับเพราะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็แล้วกันนะครับปีนี้ก็30ปีแล้วอยู่ที่นี่เห็นตัวแทนเยอะเห็นผู้บริหารเยอะที่ต้องการประสบความสำเร็จเสร็จแล้วก็ออกจากอาชีพนี้ไปบางคนก็อยู่ที่นี่10 กว่าปี20 ปียังออกอาชีพนี้ออกจากอาชีพนี้ไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีรายได้มากพอที่จะดูแลครอบครัวแต่เราก็ต้องหาที่อื่นไปทำงานที่อื่นหรือบางคนก็อาจจะโชคดีมีภรรยามีสามีหรือมีลูกที่มาเลี้ยงดูแล้วก็โอเคแต่หลายคนก็ยังมีชีวิตอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปนั่งคุยกับอาจารย์นั่งปรึกษาไปกันนะครับว่าทำยังไงจะให้พวกคุณประสบความสำเร็จ คุณต้องทำยังไงดีโอ้บรรยากาศน่ากลัวเพราะคุณฟังแต่คำตอบต้องถามตัวเองว่าทำยังไงให้ถึงกับถึงประสบความสำเร็จว่าทำยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดอย่างเงี้ยลงมือทำนั้นน้องๆที่เป็นตัวแทนใหม่ก็โอเคนะฮะลงมือทำถ้าตัวแทนเก่าเลยครับถ้าลงมือทำหลายคนก็เจอกันมาหลายปีแล้วก็ยังลงมือทำผมก็ไม่เห็นทำสักทีจริงๆเป็นไปได้ไหมครับว่าเราขาดระเบียบวินัยตัวที่หนึ่งเราขาดระเบียบวินัยเพราะอะไรเพราะเราถูกรีครูทเข้ามาหรือเราถูกชักชวนเข้ามาบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระถูกไหมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ทำแล้วนิสัยพวกเราคนไทยนิสัยคนไทยเป็นไงครับทำอะไรตามใจจริงป่ะยอมรับตรงนี้เราถึงแตกต่างกับเพื่อนบ้านเราไงอย่างเพื่อนบ้านของเราสิงคโปร์มาเลเซียแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเคยเป็นเมืองขึ้นฉันเขาค่อนข้างจะมีระเบียบแล้วมันก็จงถูกที่ว่าเป็นเมืองขึ้นของใครด้วยนะครับถ้าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสมัยก่อนในสมัยสงครามโลกเนี่ยใครก็ตามที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคนเหล่านั้นจะมีระเบียบวินัยแต่ถ้าคุณไปขึ้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสของสเปนคุณก็ดูสิครับเขมรลาวไม่มีระเบียบใช่ไหมคือต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยประเทศไทยโชคดีไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยโชคร้ายทุกวันเนี่ยมันก็ทำอะไรตามใจฉันไงมันไม่สำเร็จแล้วมันทำโอเคฉันรู้เธอไม่ต้องมาพูดมากฉันรู้แล้วไม่ทำก็คือไม่รู้แต่ทุกวันนี้เรายังบอกตัวเองเรารู้คนที่รู้แล้วไม่ทำก็คือไม่รู้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องทำโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เรารู้แล้วเราไม่ทำแล้วเรายังมีเงื่อนไขเราก็ยังมีข้อแม้มีวิธีแก้ง่ายทีเดียวที่ผมคิดอยู่เสมอนะเพียงว่าผมกำลังตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองพออายุเราถึงขนาดนี้ที่อยู่ที่นี่มาประสบคนความรู้สึกเรามันบางทีไม่อยากยุ่งกับพวกเธอวะกลัวติดเชื้อ พออยู่มาบ้างวันละติดเชื้อนะคือพอมันก็สบายๆแล้วก็จะติดสบายแต่ถ้าทำจริงๆแล้วมีกฎระเบียบข้อบังคับจริงๆข้อที่สองคืออะไรรู้ไหมครับพวกเราอยากสำเร็จแต่ไม่ยอมจ่ายค่าของความสำเร็จหนึ่งไม่มีระเบียบวินัยถูกไหมครับสองก็คือเราไม่ยอมจ่ายค่าของความสำเร็จมีสักกี่ท่านในห้องนี้ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วใน AA เนี่ยคุณเคยได้ยินไหมครับว่าเขามีหลักสูตรผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือว่าหัวหน้าหน่วยหรือว่าคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรที่จะสอนตัวแทนโดยเฉพาะเลยกับสอนผู้บริหารโดยเฉพาะเลยเขาเก็บค่าเรียนเท่าไหร่รู้ไหมครับผู้บริหารคนไทยบางคนเนี่ยต้องบินไปต่างประเทศเพื่อที่จะเรียน5วันบางคนเรียนแค่2วันก็กลับมาแล้วแต่เขาต้องไปจ่ายค่าเรียนที่ไปเข้าคอร์สของฝรั่งรู้ไหมครับเขาจ่ายเท่าไหร ่200,000 เป็นแสนนะ 200,000 บางคนไปเรียนแค่2สัปดาห์กลับมาก็ต้องจ่ายเฉพาะค่าเรียนนะ200,000แต่พอเขากลับมาเนี่ยเขาก็มาทำในสิ่งที่เขาได้เรียนมาเสร็จแล้วก็สำเร็จนะและเอก็มีหลายกลุ่มที่เขาสอนกันเขาเก็บเท่าที่ผมทราบ50,000บ้าง80,000บ้าง60,000บ้างคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอบรมแล้วเข้าไปเรียนส่วนใหญ่ก็สำเร็จส่วนใหญ่นะฮะจะมีส่วนน้อยที่ว่าไม่สำเร็จเพราะไม่ทำตามที่เขาสอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสำเร็จเพราะอะไรสำเร็จเพราะว่าเขาจะมีกฎระเบียบที่จะต้องทำมีการบ้านที่จะต้องทำและมีสิ่งที่เขากำหนดมาให้ว่าจะต้องทำตามนี้ตามนี้หลังจากนั้น1ปีผลงานก็จะแตกต่างแล้วว่าปีนี้ผลงานอาจจะได้แค่ได้ใบ C บางคนแสนเดียวแล้วอาจจะไม่ถึงได้3ใบแต่พอมาปีต่อไปพอเขาไปเข้าคอร์สมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือใบ C เขาโดดขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเสร็จแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนหลายและสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขายอมจ่ายค่าของความสำเร็จซึ่งในกลุ่มเราก็มีหลายท่านที่ไปอบรมตรงนี้มา เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงผมเห็นหลายคนที่เขาไปอบรมแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงซึ่งลึกๆเราก็ดีใจแทนเขาเขาเปลี่ยนแล้วเขาดีมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ถามลูกน้องๆที่อยู่ที่นี่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใครอยากเปลี่ยนแปลงยกมือขึ้น เราเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนยาสีฟันด้วย ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ไม่ทันโดนมาเยอะแล้วแจ้งโดนมาเยอะแล้วมันเขาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีพี่แจ้เนี่ยนะเท่าที่ทราบคืออยู่มาหลายปีเนี่ยวิชาการเขาจะฟังเยอะมากฟังแค่ตัวขาวตรงนี้มันเข้มเลยเปลี่ยนเป็นเข้มเลยนะเพราะเขาฟังเยอะนะฮะถ้าพระพิจารณาเป็นคนมีระเบียบฟังวิชาการเพราะเขาออกจากชีวิตนี้ไปนานแล้วหลายครั้งที่มานั่งที่ห้องผมคุยแล้วก็ผมนั่งฟังเถอะมึงจะบ้าคุยแล้วก็ต้องร้องไห้ทุกทีเลยคือคนบางครั้งพอมีคนไปฟังแล้วก็ปรับทุกข์ได้เนี่ยมันรู้สึกมันอันนั้นมันก็ได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างแต่ผมก็ดีใจว่าพี่แจ้ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมันในทางที่ดีขึ้นนะครับ ดีแล้วนะ เก็บเงียบเป็นล้านแล้ว ดีอ่ะ เพื่อนเยอะมีความสุขอ่ะเนี่ย มีความสุขไหมครับฉันเคยคิดไหมครับว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเรายอมจ่ายค่าของความสำเร็จไหมมีกี่ท่านที่คิดว่าเราน่าจะจ่ายค่าความสำเร็จมันก็รับมาให้ใครบางคนมาบังคับเราให้เราทำตามระเบียบเพราะไม่งั้นจิตเรามันอ่อนจิตพวกเราเนี่ยคือมันจิตอ่อนคือผมไม่ได้ว่าคุณไม่เป็นคนดีเพราะเราทุกคนในห้องนี้เป็นคนดีแต่เนื่องจิตคุณอ่อนคุณไม่สามารถจะบังคับคุณไม่สามารถที่จะดูแลตัวคุณได้ฉะนั้นคุณจะต้องมีใครสักคนที่เข้มงวดกับคุณเข้มงวดจริงๆสักปีนึงแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทำให้ครอบครัวคุณดีขึ้นทำให้สังคมคุณดีขึ้นทำให้รายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นคุณยอมจ่ายไหมคุณยอมจ่ายไหมใครยอมจ่ายยกมือขึ้นแล้วมาถ่ายรูปนะจะถ่ายรูปใครยอมจ่ายบ้างอะหลายๆคนยังไม่ยอมนะแสดงว่าที่คุณพูดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่จริงเนี่ยมันขัดกันนะถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมจ่ายของค่าความสำเร็จแล้วต้องมีใครบางคนเนี่ยมันกลับมาดูแลเราจริงๆว่าครับใครเขาเหมือนกับเคี่ยวเราอ่ะใครถ้าคุณมีลูกสมมตินะครับถ้าคุณมีลูกแล้วคุณต้องการส่งลูกไปโรงเรียนมีโรงเรียนหนึ่งที่เขาสอนลูกคุณจะเล่นลูกคุณจะทำงานบ้านลูกคุณจะทำอะไรก็ได้เขาไม่บังคับปล่อยสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าไม่บังคับตอนอยู่ในห้องเรียนจะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่ว่ามีการบ้านจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ว่าไม่ส่งครูไม่ว่านั่นโรงเรียนหนึ่งอีกโรงเรียนนึงสอนแบบเดียวกันเลยหลักสูตรแต่โรงเรียนนี้ครูดุไม่ทำการบ้านไม่ได้มีโรงเรียนหนึ่งผมจำได้อยู่ที่คลองวปาแต่รุ่นโนทยานยังไงคดีไหมครับอยู่ที่คลองวปาครูใหญ่ครูสอนแต่ละท่านนี่อายุ 7-80 ทั้งนั้นเลย ร ุ่ นป๋าเลย รุ่นกูเฉยยังบ้ารุ่นกว่ากูเยอะแต่ขอโทษครูแต่ละคนโคตรละดูเลยเด็กก่อนจะกลับบ้านถ้าไม่ทำการบ้านต้องทำการบ้านเสร็จก่อนค่อยกลับหนังสือที่เขียนต้องเขียนสวยๆเลยเขียนไม่สวยลบทิ้งเขียนใหม่แล้วตีต่อหน้าพ่อแม่แล้วพ่อแม่อย่าเข้ามายุ่งนะถ้าพ่อแม่มายุ่งไล่พ่อแม่กลับไปแล้วเอาลูกกลับไปแล้วพวกนี้ไม่ต้องมาเรียนออกไปเลยแล้วรุ่นโนทยานเท่าที่ผมได้ยินชื่อเพราะตอนเด็กผมจำได้ลูกสาวผมไปเรียนที่นั่นลูกคือไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้ทุกวันใหม่ๆเพราะอะไรเพราะครูดุถูกตีทุกวันเพราะไม่ยอมทำงานบ้านไงแต่จะรีบกลับบ้านครูไม่ได้ต้องทำงานบ้านเสร็จแล้วพ่อแม่อยู่ในรถไม่ต้องเข้าโรงเรียนนะถ้าลูกไปทำการบ้านเสร็จจะกี่โมง6โมงทุ่มนึงทำให้เสร็จแล้วค่อยกลับครูจะเขี่ยวผลที่มันตามมาคืออะไรครับเด็กที่มีระเบียบวินัยที่ถูกเขี่ยวลายมือที่คัดผมเชื่อว่าลูกสาวผมไม่ได้ย้อนลูกสาวผม ขียนหนังสือสวยโหหลายหลายคนในห้องเนี่ยพอหลายหลายคนในห้องที่เขียนหนังสือเนี่ยเวลาที่ผมอ่านโอ้โหเขียนยิ่งกับเด็กปอปอเตียนอีกอะเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะถูกปล่อยไงคุณไม่ถูกบังคับไงในคนหัวร้อนไอ้คนเนี่ยตัวดีเลยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคุณว่าเป็นไม่ได้ฮะฉันจริงๆคุณเลือกคุณต้องส่งลูกไปเรียนนะคุณอยากให้ลูกคุณเรียนที่ไหนหลายคนไม่ยอมแล้วเฮ้ยไม่เอาลูกฉันกฎระเบียบเดี๋ยวลูกมันเครียดจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมเด็กไม่เครียดหรอกเด็กพอถึงหัวถึงหมอนเด็กก็หลับแล้วไอ้คนเครียดคือใครครับพ่อแม่ตามใจฉันเคยอ่านสิอีกเล่มนึงเรียกว่าพ่อแม่นะฮะรังแกฉันถูกต้องเพราะรังแกฉันเพราะเราไปปล่อยไงปล่อยจนลูกเราสบายเกินไปแล้วทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างที่หลายๆคนเป็นอยู่ก็คือเราสบายเกินไปยอมลำบากไหมล่ะผมจะลำบากกับคุณสักปีนึงก่อนที่จะเกษียณเร็วๆเนี่ยจริงๆทุกวันนี้อยากจะเกษียณทุกวันนะแต่มองหลายๆคนแล้วโอ้ตาดำๆนั่นเลยแต่เพราะสิ่งที่ผมได้จากอาจารย์มาเพราะผมฟังอาจารย์มาใหม่ๆผมก็เหมือนผู้ทดพวกท่านหลายๆคนในที่เนี่ยขายไม่ได้ขายอะไรมีแต่ข้อตัวแย้งพอถึงวันนึงเราฟังในสิ่งที่อาจารย์สอนอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะผมฟังจนผมจับจุดได้แล้วผมรู้ว่าวิธีที่จะพูดกับลูกค้าพูดยังไงผมต้องบอกครับประกันชีวิตมันขายง่ายมันไม่ได้ขายยากอย่างที่เราคิดแค่ว่าไปถึงกับใครก็ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการฟังเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรครับต้องการมีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงของชีวิตต้องการให้ลูกเรียนดีอยู่ดีต้องการให้ตัวเองวันหนึ่งเกษียณมีเงินใช้ก็แค่นี้แหละจับจุดการพูดแล้วก็เข้าทีละเรื่องที่อาจารย์สอนสุดท้ายลูกค้าไม่ทำแล้วไงอ่ะ so whatแต่ภาษาอังกฤษ so what ได้ยังไงอ่ะไม่ทำก็คือไม่ทำผมก็บอกตัวเองมีคนอีกเป็นในกรุงเทพมีเป็น10ล้านคนที่ยังไม่มีสวัสดิการฉะนั้นผมไม่มาเสียเวลากับใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้อนาคตผมมันแย่หลายคนพอขายไม่ได้ร้านนึงสมองจะติดอย่างลูกค้าเลยกูจงขายได้กูต้องขายได้ขอโทษนะครับมึงบ้าเปล่าที่ไปชนะอีกคนหนึ่งโดยที่เขาไม่ต้องการที่จะทำหรือคุณยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปพูดให้เขาตัดสินใจทำดังนั้นคุณต้องฝึกที่จะพูดให้ผมเชื่อแล้วถ้าอย่างอาจารย์ไปพูดคนส่วนใหญ่ก็ต้องทำนอกจากคนนั้นไม่มีมันมีปัญหาการเงินหรือมันมีอะไรที่ติดอยู่ในสมองแล้วมันแก้ไม่ได้ชีวิตที่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองเวลาคุณขายไม่ได้คุณอย่าเอาคนขายไม่ได้มาอยู่ในสมองวิธีแก้ง่ายทีเดียวเวลาคุณขายไม่ได้คุณอย่าคนขายไม่ได้อยู่ในสมองคุณคิดถึงคนที่ขายได้คุณขายได้เพราะอะไรแล้วคุณก็วิธีการนั้นไปพูดต่อก็ถึงบอกว่าอะไรที่คุณไม่ชอบคุณอย่าพูดอะไรที่คุณไม่ชอบคุณอย่าไปยุ่งกับมันคุณไม่ชอบสงครามคุณอย่าไปพูดเรื่องของสงครามคุณพูดเรื่องของสันติภาพคุณไม่ชอบความจนคุณก็อย่าไปคิดถึงความจนคุณคิดถึงความรวยคิดถึงความมั่งคั่งสมองมันก็จะไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงที่จะดีขึ้นแต่ถ้าเราคิดโอ้กูจนพอพูดถึงความจนสีหน้าเป็นยังไงสีหน้ามันไปเลยนะพอสีหน้ามันไปปุ๊บสมองมันทำงานปุ๊บมันลอกเลยแล้วมันก็จะพูดแล้วชาตินี้กูจะรวยไหมเนี่ยทำไมกูสวยหายเกิดมาจนเนี่ยยิ่งคิดยิ่งไปยิ่งคิดยิ่งสมองไปอัตโนมัติเลยนะไอ้นี่เรื่องการทำงานของสมองนะมันเป็นแบบจริงๆแต่ถ้าคุณลึกพูดถึงความกินดีอยู่ดีว่าสมองคุณจะไปทางถ้าบอกสมองมันคิดได้ทีละเรื่องถ้าคุณคิดบวกมันก็จะไปบวกคิดลบมันก็จะไปลบคุณลองแม้กระทั่งสีหน้าคุณเมื่อกี้คุณลองร้องไห้แล้วคุณคิดถึงเรื่องดีๆเป็นไหมเวลาคุณเศร้าโศกเสียใจมันจะออกร้องไห้ด้วยอัตโนมัติแล้วเวลาคุณหัวร้อนแล้วคุณลองคิดถึงเรื่องเศร้าโศกเสียใจสมองมันไม่ไปนะมันไปได้ทีละเรื่องงั้นต้องฝึกตรงนี้นะครับฝึกแล้วเราจะคิดเราจะทำอะไรคุณต้องคิดไปในทางของบวกอย่างที่ผมได้มาเปิดเรื่องของ7 Habits นั่นแหละจริงๆหลักสูตรเนี่ยต้องใช้เวลาในการเรียนสักปีหนึ่งผมรับประกันได้นะครับผ่านหลักสูตรนี้ได้ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่แต่ต้องปีหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันจะต้องมีกิจกรรมที่ทำในแต่ละครั้งที่เจอกันแต่ผมเชื่อว่าชีวิตคุณเปลี่ยนการคุณเปลี่ยนครอบครัวคุณเปลี่ยนคนอยู่ข้างๆของตัวคุณดีขึ้นแน่นอนเขาไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาแต่เราเปลี่ยนแต่หลักสูตรนี้ต้องมีเวลาคือไม่ใช่เรียนแค่อ่านจบเล่มแล้วก็เราเปลี่ยนแล้วมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ ต้องใช้เวลากำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะสอนหรือเปล่าจริงๆอาจารย์ก็อยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าเฮ้ยเอาเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงๆ10คนพอไหมหลังมาแล้วดูซิว่า10คนนี้หลังจากนั้น1ปีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมึงสำหรับตัวเองผมรับรองเลยว่าเปลี่ยนแน่เขาต้องเปลี่ยนแน่ในทางที่ดีขึ้นเพราะเขาได้ศึกษาแล้วค่อยๆฟังทีละเรื่องทีละเรื่องทีละตอนแล้วมีกิจกรรมให้เขาทำแต่ถ้าเรายังเหมือนเดิมคือเราเรียนแบบสบายๆมาฟังแบบสบายๆโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเราเลยคอยจ้ำชี้จ้ำชัยเรามันก็เหมือนกับเราส่งลูกเราไปโรงเรียนที่เรียนแบบตามสบายแต่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเรายอมส่งลูกเราหรือแม้แต่ตัวเรามาเรียนโรงเรียนที่ถูกเข้มงวดยังไงก็ต้องมีอนาคตตัดสินใจ เอา ช่วยไม่ได้มีใครสนใจอยากเรียนไห ม มีใครสนใจอยากเรียนไหมไอ้น้อยไม่ต้องเรียนเลยเรียนเยอะแล้วเพราะถ้าสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมให้ฟังอาจารย์อีก2ปีคุณก็ยังเหมือนเดิมเพราะหลายๆคนฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วเท่าที่ผมมองเห็นหน้าเนี่ยฟังจนกระทั่งหัวหน้าจะลาออกเลยนะมันไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะคุณไม่สามารถจะบังคับตัวคุณเองไงแต่ถ้าคุณตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ตื่นมาหายใจลดไปวันๆนึงเดินไปวันๆนึงกลางคืนกลับบ้านแล้วก็นอนลุกขึ้นตื่นมาหายใจแล้วก็ลดไปวันๆแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมขอโทษที่ต้องพูดคำนี้เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทำอะไรไม่ดีขึ้นแล้วยังเหมือนเดิมรู้ว่ามันไม่เหมือนไม่ดีขึ้นเลยยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังทำซ้ำๆถามว่าเกิดมาทำไมผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ถ้าคุณเป็นพี่น้องผมหนักกว่านี้ผมคล้ายๆอาจารย์เนี่ยเวลาผมฟับกับลูกค้าเนี่ยผมไม่โกรธลูกค้าเลยผมเคยตกโต๊ะจนลูกค้าสะดุ้งเลยนะเพราะเรามีความจริงใจในสิ่งที่เราจะทำเราอยากให้ทุกคนดีขึ้นเราอยากให้ทุกคนมีอนาคตเราไม่อยากเห็นทุกคนเป็นไงอาทิตย์นี้เดือนนี้กี่รายแล้วไหนหนึ่งรายยกมือขึ้นก็ยังไม่ยกสองรายเกรดเอไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คุณมาฟังในแต่ละสัปดาห์แล้วอาทิตย์หน้าผมอยากเห็นนะครับในห้องนี้อย่างน้อยสัก10ท่านรับรางวัลจากอาจารย์ 50,000 ใครมั่นใจว่าทำได้ยกมือขึ้น 50,000 ทำได้ที่อาทิตย์หน้ายกมือขึ้นเลย 50,000 อาจารย์คร ับ เม ื่อ วาน 30,000 เนี่ย จะน ับ ต่อ 20,000 นับให้แกเพิ่งส่งเมื่อวานโอเคนับให้ผมรับมาแต่ไปถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ผมแบบผมไม่รู้แต่ผมมาให้เอาใครจะ50,000ยกมือขึ้นอ่ะกี่คน50,000พวกที่กอดอกไม่ยกที่เป็นเพราะอะไรครับมือหนักมากเลยเหรอเพราะอะไร มากกว่านั้น หนูเวลาหนูจะทำอะไรหนูอยากคิดว่าไม่มั่นใจหนูต้องมั่นใจทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ต้องมั่นใจเปลี่ยนไอ้ข้อมูลในสมองก่อนต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วต้องคิดว่า 50,000 เหรอได้ทำยังไงเจอคนมากขึ้นพูดกับคนมากขึ้นเล่าวิธีที่เรียนมาที่อาจารย์สอนไปพูดกับใครก็ได้พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมันได้เองแต่ถ้าถึงสัปดาห์หน้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เราได้พยายามแต่อย่าคิดว่าชีวิตนี้กูอยู่มาสองปีกูไม่เคยเก็บได้ 50,000 เลยอะไร 50,000 เลยเหรอเนี่ยมันจะล็อกเราทันทีเลยนะอย่าลืมนับสมองแล้วมันมีแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่มาอยู่รอบตัวเรามาฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเวลาจะบอก 50,000 อะไรจ้าอาจารย์ถ้าหนูแค่ 50,000 นี่เหรอดูถูกพวกหนูไปหรือเปล่าไม่เอาสักแสนได้มั้ยอาจารย์เอ้าสมมุติถ้ากล้าพูดแสนนึงเธอดูสีหน้าเธอพูดดิอาจารย์แค่แสนนี่เองเหรอความรู้สึกคึกเขิมในจิตใจเราในร่างในตัวเราเนี่ยมันจะคลองตรงนั้นทีมันจะกล้าโอ้อาจารย์50,000เองเหรอโอ้20,000ไม่ได้กูย้ำกลับไปเกิดใหม่มาตรงนี้มันแตกต่างนะผมถามใหม่อาจารย์นั่งอยู่หลังใครมั่นใจอาทิตย์หน้า50,000กูต้องทำให้ได้อะ โอ้โหทั้งห้องเลยตอนนี้เลิกเลยไปสิ้นเดือนงานก็อีก6 7วันอ่ะใครทำ 50,000 ได้10คนอาทิตย์หน้านะหลักสูตรนี้เปิดอาจจะสอนฟรีก็ได้หลักสูตรที่ผมจะเก็บอ่ะตอนแรกผมจะเก็บผมไม่สอนให้ใครฟรีง่ายๆนะเพราะผมถือว่าผมลงทุนอ่านใน7 Habits แบบผมอ่านมากับ20ปีแล้วนะครับเนี่ยผมอ่านไปอ่านกับอ่านให้เข้าใจไงครับผมก็ไม่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสมัยก่อนที่ผมเข้ามาผมก็ไม่มีอะไรที่ดีแบบพวกคุณหรือคนในห้องนี้ผมเป็นคนใจร้อนไม่ชอบไม่ค่อยยอมใครง่ายๆแต่ณวันนี้เนี่ยผมเย็นขึ้นไปอย่างเยอะแล้วนะครับเพราะผมเย็นเพราะทุกอย่างมันก็รอบตัวผมก็เย็นอะไรอาจารย์ว่าแข็งไปเยอะนะผมได้ยินอะไรอาจารย์ว่าผมแข็งไปเยอะโอ้แข็งไปเยอะก็ใช่เพราะความคิดบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเราหลายคนในที่ดีใหม่ๆบางทีเราขายไม่ได้เนี่ยเราท้อแท้เราอยากจะออกจากอาชีพนะครับแต่พอเรารู้แล้วจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกอยู่อาชีพนี้มันมีได้กับไม่ได้แค่มาก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าไปสนใจมันแล้วไม่ต้องไปแต่งเขาแต่งเม็กซ์สตอรี่อ่ะคือไปแต่งนู่นแต่งนี่อู้ทำไมไม่ต้องไม่ได้เพราะจบคนใหม่จะคุยยังไงคุยที่สุดแล้วไม่ได้จบจะคุยยังไงกับคนนี้เอาหัวข้อที่อาจารย์สอนมาเนี่ยคุณเป็นที่มันนั่งศึกษาดีๆแล้วถ้าคุณเข้าใจสิสิบหัวข้อนะกับไอ้เจ็ดเรื่องของอาจารย์ที่มาสอนในตอนต้นเนี่ยประการชีวิตง่ายมากเลยจริงๆไม่มีใครหรอกไม่รักตัวไม่มีใครหรอกไม่รักครอบครัวตกลงนะครับถ้าเกิน 50,000 สิ้นเดือนนี้หลักสูตรนี้ต้องเปิดสอนคนที่คนที่ทำได้สนใจไหมสนใจป่ะเธออย่ามองฉันตาจะลายอยู่แล้วเธอมองผมพูดเธอพอแล้วยิ้มยิ้มยังแข็งชั่วนะเวลาเธอพูดแล้วเธอมองแล้วเธอยิ้มคนพูดก็รู้สึกสบายใจแต่ฉะนั้นพูดแล้วเธอโอ้โหแม่ขอบคุณแน่ว่ะนี่ไงคือเรื่องของจิตนะถ้าเราเรียนถึงจุดนึงแล้วเราควรจะมีความสุขมากๆจริงจริงควรจะมีความสุขตลอดเวลาได้ไม่ได้ไม่ใช่ทุละแต่คุณและครอบครัวคุณจะมีความสุขมากๆที่อยู่อาชีพนี้แล้วความสำเร็จมันจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนตกลงนะครับคอนเฟิร์มอีกทีนะครับครั้งสุดท้ายใครแน่ใจว่าสัปดาห์หน้า 50,000 ทำแน่ได้แน่ๆยกมือขึ้นพี่มายืนถ่ายรูปข้างหน้า ยกมือไปเลยยกมือไปสัญญาแล้วไม่ต้องกลัวทำไม่ได้แล้วคุณก็ทำสิแล้วจิตใจได้ยกไปเลยใครว่าทำได้เราพยายามก็ยังดีใช่ไหมคือบอกกับตัวเองว่าเราทำได้ใช่ไหมให้แน่ใจว่าทำได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพวกคุณทุกคนทำได้และขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันเมื่อพบกันอีกทีครับโชคดีครับ